สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกะฉาเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นเดินเตือนใจสิ่งทุกนิดก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำมารับฟังสนทนาพูดคุยหรือที่เรียกว่าธรรมสักกะฉากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์กลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมค่ะซึ่งก็จะเป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน8ปีกุลนะคะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์เป็นช่วงตามใจท่าน ใช่ ถ ู กไหมเจ้าค่ะ ที่ว่าจะ เจ้าค่ะ นำเรื่องราวที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้ส่งกันมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็นำมาพูดคุยกันในรายการโดยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่เว็บไซต์ piyothamma.com ได้หรือทาง Facebook Fanpage ก็มีนะที่ Fanpage piyothammaซึ่งในคำถามเรื่องราวที่ท่านผู้ชมท่านฟังสามารถที่จะส่งเขียนกันเข้ามาได้เนี่ยมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ได้เรื่องเกี่ยวกับพระสูตรฟังเรื่องราวตรงไหนแล้วเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็ได้หรือว่าต้องการจะแบ่งปันว่าฉันนำธรรมะไปใช้ในจุดนี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขียนแชร์มาก็ได้หรือว่าบางคนต้องการจะถามเฉพาะเจาะจงในเรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นน่ะแต่ฉันจะมีปัญหาในชีวิตฉันอย่างเงี้ยฉันจะแก้อย่างไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันโดย มีปัญหาชีวิตก็สอบถามมาได้ใช่ไหม ใช่โดยติดต่อทางช่องทางที่ว่ากันไว้นี้แล้วก็จะอันไหนที่มันสอดคล้องกับเรื่องราวใดๆในระหว่างสัปดาห์บางทีก็จะนำไปพูดคุยเปิดเป็นประเด็นใหม่ไปเลยหรือถ้าบางเรื่องอ่ะนำมาพูดคุยคุณเตือนใจได้ก็จะนำมาพูดคุยในวันอาทิตย์ช่วงของตามใจท่านอย่างนี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าทุกๆเช้าวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเราก็จะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยต่อปัญหาช่วงของตามใจท่านกันอย่างที่พระอาจารย์ได้เรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปแล้วที่เรียนเอ่ยว่าท่านผู้ชมนั้นก็คือทุกครั้งที่มีการบันทึกรายการนั้นเราก็จะบันทึกวิดีโอไปด้วยและท่านที่อยากจะชมว่าหน้าตาพระอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่กุฏิพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนี่หลายท่านโอ้ฟังเสียงท่านมานานหน้าตาท่านเป็นอย่างไรก็ชมได้เลยทางธรรมะเพียวธรรมะวิดีโอของเราใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่นี่คือจะเป็นเฉพาะช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ในที่คุยคุณเตือนใจเนี่ยว่าจะมีวิดีโอด้วยเพราะว่าเราคุยสัญญาณผ่านทางสกายป์แล้วก็แค่ติดเว็บแคมก็ง่ายๆราคาไม่เท่าไหร ่ ก็สามารถคุยกันได้เลยแล้วก็บันทึกเสียงด้วยบันทึกภาพด้วยเอาส่งมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยดูได้แล้วนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของคนที่ดูด้วยเพราะว่าสื่อทางวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะแบบใส่ข้อความเพิ่มเติมไปเกี่ยวกับเรื่องสัปดาห์ที่ก่อนเราพูดถึงเรื่องของคำศัพท์ภาษาบาลีบางคำอย่างเงี้ยญาณบ้างฌานบ้างปัญญาอะไรต่างๆพวกนี้มาจากศัพท์ภาษาบาลีอะไรเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลเหล่านี้ไปด้วยได ้ก็คือขึ้นตัวอักษรถูกไหมเจ ้ าค ่ ะให้เห็นหน้าจอด้วยก็คล้ายเห็นด้วยตาด้วยแล้วก็ฟังด้วย ฟังด้วยได ้เข้าใจมากขึ้น ถูกต้องถูกต้องอันนี้คือสำหรับผู้ที่ดูวิดีโออย่างไรก็ตามเสียงของเรานี่ก็เป็นหลักอยู่แล้วแต่ถ้าฟังไปด้วยพิจารณาใกล้ครวญไปด้วยตามนี่ก็จะรู้ข้อมูลได้เหมือนกันในทางเสียง เจ้าค่ะเจ้าค่ะ อันนี้คือเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะสาวที่ส่วนวันอื่นๆตามปกติจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะเสียงออกทางสวท. อยู่เป็นประจำ ก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะจ๊ะคะ ใช่ใช่ พร้อมของเราออกที่ส่วนกลางนี่ก็ขึ้น 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ส่วน AM ก็819กิโลเฮิรตซ์นะเจ้าคะ819ส่วนในต่างจังหวัดทั่วประเทศนั้นก็จะได้รับฟังตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดของท่านก็ยกเว้นเพียงบางจังหวัดที่อาจจะติดรายการที่มีสปอนเซอร์นะเจ้าคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะรับฟังกันทั่วประเทศอันนี้ก็ยืนยันกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ว่ารายการธรรมารัปรุณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรายการธรรมะที่ระดับ international จริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่วัดป่าดอนไถ่โศกมีการทอดกฐินกันเนี่ยแน่นอนที่สุดองค์กฐินที่มาประจำก็คือจากพี่น้องสปป.ลาวเรานี่แหละมากันเรียกว่าเป็นขบวนใหญ่ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ก็มีลูกศิษย์ทางสปป.ลาวด้วยใช่ไหม เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ปีนี้กฐินของเราจะเป็นวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องก็หลังจากออกพรรษาแล้วนะวันที่20ตุลาคมนี่ก็อีกหลายเดือนอยู่ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางนี้ตอนนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านเตรียมตัวที่จะไปร่วมงานกับงานกฐินของวัดป่าดอนไถ่โศกกันสักครั้งหนึ่งจะได้เห็นว่าวัดเป็นอย่างไรแล้วก็มีการดำเนินเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดกันเพียงไหนนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะก็ขอนำมาย้อนกลับมาที่ตามใจท่านของเราวันนี้พระอาจารย์เมตตาที่จะเลือกจดหมายของท่านผู้ใช้นามว่ากอไก่สบฤศีแล้วก็สค สศรา สศรานะเจ้าค่ะก็เป็นกสศถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่นี่เป็นอินิเชียลเป็นชื่อย่อของท่านผู้ถาม เป็นชื่อย่อของเขาเจ้าค่ะผู้ใช้นามว่ากกสศเนี่ยก็ถามมาคือกราบนมัสการเรียนถามความคิดเห็นพระอาจารย์มาแล้วก็ธรรมะที่แฝงอยู่ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่โยมคิดว่าเข้ากับยุคสมัยตอนนี้มากเลยเรียกว่าทันสมัยนะเจ้าค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วมีการจัดตั้งรัฐบาลมีส.ส.มีส.ว.อะไรต่างๆพร้อมนี่ก็เรียกว่าการเมืองนี้ครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะทีนี้ทางคุณกสศก็ได้เขียนกราบนมัสการเรียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่า อยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามเรื่องมิจฉาอาชีวะเจ้าค่ะซึ่งในวันนี้นะเจ้าค่ะกำลังดำเนินไปในพรรคการเมืองหลายพรรคในประเทศไทยนะเจ้าค่ะคำถามคือ1นักการเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วกำลังตกอยู่ในมิจฉาทิฏฐิใช่หรือไม่นะเจ้าค่ะข้อ2จะหาวิธีการแก้อย่างไรที่จะเปลี่ยนนักการเมืองที่ใช้มิจฉาทิฏฐิหรือมิจฉาอาชีวะมาทำลายชาติและบ้านเมืองในส่วนรวมรวมทั้งพรรคการเมืองที่มีสัมมาอาชีวะด้วยในความเห็นของท่านผู้ใช้นามว่ากสศนะเจ้าค่ะก็ตรงนี้ก็กราบนมัสการเรียนถามมาก่อนอื่นโยมก็อยากจะขอความเมตตาให้พระอาจารย์ได้ให้ definition หรือว่าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งท่านถามมาเรื่องของมิจฉาอาชีวะนะเจ้าค่ะแล้วก็มีเรื่องของ มิจฉาทิฏฐิด้วย เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันดับแรกก่อนก็คือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิหรือว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาอาชีวะหรือสัมมาวายามะเนี่ยหรือสัมมาอาชีวะเนี่ยคือ2จุดในองค์ของมรรคที่คุณกสศถามมานี้และเดี๋ยวเราจะค่อยพูดไปถึงว่าเราจะนำองค์ของมรรค2อย่างนี้เกี่ยวกับทิฏฐิเกี่ยวกับอาชีวะนำไปใช้ในเรื่องของการเมืองได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรหรือเรื่องอื่นได้อย่างไรอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนเขาก็จะทำสองอย่างที่ว่าคุณกสศถามมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอาชีวะและเรื่องของทิฏฐิถ้าเรากลับไปดูในมหาจัตตารีสกัดสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าอธิบายความสัมพันธ์เอาไว้ของอาชีวะกับทิฏฐิว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะต้องมีองค์นำหน้าคือต่อไปนะสัมมาอาชีวะเนี่ยจะต้องมีองค์นำหน้าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องเป็นองค์นำหน้าของสัมมาอาชีวะองค์นำหน้ายังไงอาชีวะก่อนนะอาชีวะเนี่ยไม่ได้หมายถึงความที่แบบว่าคุณทำอาชีพอะไรเห็นไหมสมมติว่าถ้าเราแบบก็อยู่บ้านเฉยๆฉันไม่ได้ทำอาชีพอะไร นั้นฉันจะไม่มีอาชีวะได้เหรอมันไม่ใช่แต่คำว่าอาชีวะเนี่ยหมายถึงการดำเนินชีพของเราไปในแต่ละวันอย่างนี้แหละดำเนินชีพแบบไม่ใช่ว่าคุณมีอาชีพอะไรแต่หมายถึงคุณมีความเป็นอยู่ยังไงความเป็นอยู่ยังไง การดำเนินชีวิตถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง การดำเนินชีวิตของแต่ละคน คนอยู่เป็นแม่บ้านไม่ได้ทำอาชีพอะไรแต่ว่าอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคุณยายจะเป็นแม่บ้านเอาแล้วคุณจะมีอาชีวะนี่คือการดำเนินชีพตรงเนี้ยคือทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยทำให้มันเป็นปกติทีนี้เอากลับมาที่ตัวนิยามก่อนคือ definition คือข้อมูลก่อนของเจ้าอาชีวะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้านำหน้าอย่างไรการที่เราจะมารู้ได้ว่านี้เป็นสัมมาอาชีวะนี้เป็นมิจฉาอาชีวะความที่เราจะมารู้มาเข้าใจว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นมิจฉาสัมมาอาชีวะนะนี่เป็นมิจฉาอาชีวะนะที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นมิจฉาอาชีวะหรือนี่เป็นสัมมาอาชีวะถ้าเราไม่มีองค์นำหน้าคือสัมมาทิฏฐิเราจะไม่รู้ว่าที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการดำเนินชีพที่มันไม่ดีหรือเป็นการดำเนินชีพที่มันดีเราจะไม่รู้ว่าสลับกัน แยกแยะแยกแยะไม่ออกเลย แยกแยะไม่ออกเลยเพราะนั้นสำหรับคนที่ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิคือไม่เข้าใจว่าอะไรมันถูกอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรมันใช่ไม่ใช่เนี่ยไอการดำเนินชีวิตของเขาไปเนี่ยมันก็จะผิดพลาดได้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นไปในไม่ใช่ในทางหลุดพ้นได้ไม่ใช่เป็นในทางที่จะสลัดแอกได้แล้วทีนี้นะไอ้คำแปลตรงนี้อยากจะเพ่งพินิจมาตรงนี้นิดหนึ่งคุณใจที่บอกว่าเราไม่จะแปลสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาอาชีวะเนี่ยแปลว่าเห็นชอบหรือว่ามีอาชีวะชอบอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งจริงแล้วคำว่าสัมมาเนี่ยถ้าจะดูคำศัพท์ให้ถูกเลยไปเปิดพจนานุกรมเล่มไหนก็ได้เนี่ยจะมีคำแปลคำหนึ่งของคำว่าสัมมาเนี่ยคือการสลัดแอกการสลัดแอกเหมือนอย่างวัวควายถูกล็อกไว้เนี่ยนะก็สลัดแอกออกม้าถูกล็อกไว้เนี่ยก็สลัดแอกออกสลัดออกในที่นี้คืออะไรก็คือสลัดละตัณหากิเลสอวิชชาพวกนี้ให้มันเบาบางลงให้มันลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปล ของเรานะจ๊ะ แปลให้ถูกนะคือสัมมาทิฏฐิก็คือทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อการสลัดแอกลดกิเลสความเห็นที่เป็นไปที่จะลดกิเลสได้การดำเนินชีวิตในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อลดกิเลสได้การพูดในลักษณะที่จะลดกิเลสได้การกระทำทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจในลักษณะที่จะเป็นไปลดกิเลสได้สมาธิชนิดที่จะลดกิเลสได้มันมีหมดนี่คือสัมมาไล่ไปเลยตั้งแต่ทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิในทางตรงกันข้ามกันนะนี่คือสัมมาใช่ไหมกองสัมมานี่ ค ือสลัดแอกออกลดกิเลสออกคุณทำอันนี้แล้วกิเลสคุณจะลดลงแต่ในทางตรงกันข้ามมิจฉาในนี้ก็คือหมายถึงว่าเพิ่มพูนกิเลสมากขึ้นการดำเนินชีวิตแบบนี้ทำไปแล้วเนี่ยกิเลสคุณจะเพิ่มพูนมากขึ้นการพูดแบบนี้คุณทำไปแล้วเนี่ยกิเลสคุณจะเพิ่มพูนมากขึ้นความเข้าใจแบบนี้ถ้าคุณกระทำไปแล้วเนี่ยคุณเข้าใจแบบนี้ไปแล้วเนี่ยกิเลสคุณจะเพิ่มพูนมากขึ้นนี่คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาวาจามิจฉาสังกัปปะไปโอเคนะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจความหมายตรงนี้แล้วก็เอาเกณฑ์ตรงนี้แหละมาในการวัดเลยเอาถ้าคุณมีความเข้าใจในลักษณะที่จะทำให้กิเลสเพิ่มนี่ความเข้าใจของคุณเนี่ยนะคือมิจฉาทิฏฐิแล้วใช่ไหมคุณก็จะไม่รู้ว่าการดำเนินชีวิตแบบไหนที่จะทำให้กิเลสลดจะไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณจะมารู้เข้าใจสัมมาชีวะได้สำหรับคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคุณจะไม่ได้เข้าใจไหมเพราะถ้าคุณมีมิจฉาทิฏฐิคุณก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาอาชีวะอะไรเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าคุณมีมิจฉาทิฏฐิโอเคน ะ แต่ถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิคุณมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่มันเข้าใจแบบนี้จะถูกต้องและจะทำให้กิเลสมันลดลงได้เนี่ยคุณก็จะรู้มีความเข้าใจว่าโอ้อันเนี้ยคือสัมมาอาชีวะอันนี้คือมิจฉาอาชีวะคุณจะรู้คุณจะเข้าใจได้โอเคนะเพราะฉะนั้นสัมมาชีวะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้า มิจฉาอาชีวะก็ต้องมีมิจฉาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้า เจ้าค่ะ เห็นนำหน้าอย่างไรคือการแยกแยะได้ว่าอะไรมันเป็นสัมมาอาชีวะอะไรเป็นมิจฉาอาชีวะการแยกแยะได้นั่นแหละคือองค์นำหน้าละแต่ถ้าคุณแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรเป็นสัมมาอาชีวะอะไรเป็นมิจฉาอาชีวะมันก็ทำมั่วไปก็นำหน้าไปในทางสิ่งที่ไม่ดีไปโอเคนะทีนี้กลับมาในจุดที่ว่าเป็นคำถามในตัวแม่บทนี้ว่าอาชีวะอาชีวะเนี่ยกลับมาถึงจุดที่ว่ามันคืออะไรกันแน่ที่ว่าเราจะบอกว่ามันไม่ใช่การดำเนินไม่ใช่อาชีพว่าเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นแพทย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตศิลปะในการที่จะหาทรัพย์บางคนเป็นนักคำนวณบางคนเป็นนักคณิตศาสตร์บางคนเป็นข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนเกษตรกรเกษตรกรแบบเลี้ยงสัตว์หรือเกษตรกรแบบปลูกพืชก็แยกแยะไป ค่ะ เอ้าก็ เรียกว่าเป็นศิลปะในการทำมาหากิน ทำมาหากินถูกต้องนั่นคือศิลปะ เจ้าค่ะ ศิลปะ เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่ คืออาชีพ ถูกต้องเป็นอาชีพที่เราแปลในสมัยปัจจุบันนี้ทีนี้บางคนที่มีศิลปะแบบว่าอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะแล้วเป็น ค ือได้เงินถูกต้องด้วยแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยใจภาษีอะไรหมดแล้วแต่อาจจะเป็นมิจฉาอาชีวะได้โอเคคนที่ไม่ได้มีอาชีพอะไร ต้องอธิบายว่ายังไง คนที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็ยังมีสัมมาอาชีวะได้โอเคเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูใน definition คือความหมายของคำว่าสัมมาอาชีวะหรือมิจฉาอาชีวะก่อนท่านให้ความหมายของคำว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยไว้สองอย่างคือแบบไหนมีสองแบบแบบที่เป็นแบบว่ายังเนื่องด้วยเกี่ยวกับโลกอยู่ยังเกี่ยวกับเนื่องด้วยของหนักอยู่ก็ยังดำเนินชีวิตอยู่ยังอยู่ในโลกของเราแบบนี้ธรรมดา คร ับอีกระดับหนึ่ง ก็คือเป็นของคารวาสฝ่ายคารวาสไว้นั้นเถอะ ก็พูดอย่างนั้นได้เหมือนกันหรืออีกระดับหนึ่งก็คือเป็นระดับที่โลกุตระเพื่อที่จะไปเหนือโลกและเพื่อที่จะไปนิพพานก็เป็นของคารวาสได้เหมือนกันเป็นของคารวาสได้เหมือนกันแต่จะไปทางที่จะไปสู่นิพพานคารวาสก็ไปสู่นิพพานได้เหมือนกันนะโอเคเพราะนั้นทั้งสองกองคือส่วนที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกกับส่วนที่เป็นไประดับเหนือโลกท่านใจกำลังอย่างนี้ส่วนที ่ เกี่ยวเนื่องด้วยโลกเนี่ยก็คือสัมมาอาชีวะชนิดที่แบบว่าไม่ทำมิจฉาอาชีวะไม่ทำมิจฉาอาชีวะแล้วมิจฉาอาชีวะคืออะไรคือเราจะไม่ทำสิ่งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามิจฉาอาชีวะคืออะไรท่านอธิบายไว้เหมือนบอกว่าคือการพูดโกหกการพูดล่อลวงการพูดท้ายให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบนี่คือลักษณะของมิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะเพราะฉะนั้นบางทีเราทำอาชีพขายของเนี่ยแล้วเราพูดท้ายเจ็บใจจนเขาต้องยอมตกลงอันเนี้ยต่อให้เขายื่นเงินให้เรายื่นของให้เขาตกลงกันเรียบร้อยเนี่ยแต่ถ้าพูดท้ายเจ็บใจจนต้องตกลงล่อลาบด้วยลาบเหมือนพวกต่อทองเงี้ยนะ ค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ เจ้าค่ะ ทั้งที่คุณก็เป็นเซลล์ขายของธรรมดาทั้งที่คุณก็เป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นข้าราชการแต่ถ้าได้โกงกันอันนั้นเป็นมิจฉาอาชีวะ เจ้าค่ะ เป็นมิจฉาอาชีวะเพราะฉะนั้นมิจฉาอาชีวะมันก็จะคาบเกี่ยวกับมิจฉากัมมันตะด้วยอยู่หน่อยนึงว่าส่วนที่มีการจะผิดศีลทีนี้บางทีศีลเนี่ยคุณก็เลี่ยงตัวบทได้ไงเลี่ยงตัวบทได้เลี่ยงข้อกฎหมายได้ เลี่ยงบาลีใช่ไหมเจ้าค่ะ อะไรลักษณะนั้นแต่ถ้ามันต้องเกี่ยวข้องกับการที่ว่าหลอกลวงเกี่ยวข้องกับการที่ใช้วาจาพลิกแปลงพลิกลิ้นอย่างเงี้ย อ ันนี้จะมีมิจฉาอาชีวะเข้ามาเกี่ยวแน่นอนเพราะนั้นถ้าเราไม่ทำมิจฉาอาชีวะนั่นคือคุณทำสัมมาอาชีวะแล้วทีนี้เราต้องรู้ก่อนไงว่าอะไรที่มันเป็นมิจฉาอาชีวะอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะความรู้นั่นแหละคือคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้ว ค ุ ณมีสัมมาทิฏฐิแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาตมาค่อนข้างมั่นใจนะว่าคนเราในโลกทุกวันเนี่ยมันรู้ว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันชั่วเข้าใจไหมรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยคนเรามันรู้อยู ่รู้อยู่แต่จะทำหรือไม่เป็น อันนี้ยกไว้ก่อนแต่รู้แน่แล้วว่าอันนี้มันไม่ดีหรือว่ารู้แน่แล้วว่าอันนี้มันดีรู้แน่แหละว่าด่าคนเนี่ยมันไม่ดีพูดโกหกมันไม่ดีแถตะแบงมันไม่ดี แต่จะทำได้ไหมเน้นยกไว้ก่อนโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความที่รู้เข้าใจว่าอะไรดีไม่ดีนั่นคือสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วคุณน่าจะต้องมีอยู่แล้วโดยทั่วๆไปอาจจะแบบในระดับผิวเผินก็ต้องมีแน่ล่ะแต่ว่าระดับลึกๆเราเองไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ระดับผิวเผินคิดว่ามีกันทุกคน ใช่ไ หมต่อให้เป็นโจรมาหาโจรเลยอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่จะทำไปเนี่ยมันไม่ดี เจ้าค่ะ แต่ก็ยังทำไปใช่ไหมอันนี้ไอ้จุดที่ว่าทำลงไปไม่ว่าจะด้วยคำพูดไม่ว่าจะด้วยมือก็ตามเนี่ยอันนั้นมันอยู่ที่ว่าสติและอยู่ที่ว่าความเพียรถ้าสติกำลังน้อยสัมมาสติเนี่ยกำลังน้อยมิจฉาสติกำลังมากสัมมาอาวายามะกำลังน้อยมิจฉาวายามะกำลังมากเข้าใจไหมมันก็จะทำไปในทางที่ไม่ดีได้มากจะมาทำจะมาทำในทางที่ดีที่จะทำให้เกิดการสลัดแอกลดกิเลสเนี่ยจะทำได้น้อย เห ็นไหมเพราะอะไรเพราะฉะนั้นคนที่จะความเกี่ยวข้องกับมันอยู่นี้ว่าเอาเรื่องของอาชีวะก่อนใช่ไหมอาชีวะเนี่ยมีทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ามีทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าคุณรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนั่นคือทิฏฐิที่ถูกต้องในอาชีวะนั้นทีนี้คนที่จะมาทำความเพียรเพื่อที่จะละมิจฉาอาชีวะทำสัมมาชีวะถึงพร้อมความเพียรนั้นน่ะคือสัมมาวายามะคือสัมมาวายามะทีนี้ถ้าเราทำไม่ได้อะตรงข้ามเรารู้อยู่มีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมว่าอะไรไม่ดีอะไรดีอะไรเป็นมิจฉาอาชีวะอะไรเป็นสัมมาอาชีวะเรารู้อยู่แล้วแต่ไอ้ที่เราจะมาใส่ความเพียรให้ละมิจฉาอาชีวะโอละไม่ได้มิจฉาอาชีวะดันเพิ่ ม ความเพียรที่เราจะมาใส่เพื่อที่จะเพิ่มสัมมาอาชีวะโอไม่ได้สัมมาอาชีวะดันลดความเพียรลักษณะเนี้ยมันไม่สลัดแอกออกแล้วมันเป็นเพิ่มพูนมากขึ้นก็เป็นมิจฉาวายามะเป็นมิจฉาวายามะเกิดขึ้นแล้วการที่เราจะมาระลึกถึงถ้าเราสามารถระลึกถึงสัมมาอาชีวะได้ไม่นึกถึงมิจฉาอาชีวะได้การระลึกได้นั้นคือสัมมาสติท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังเนี่ยฟังแล้วกำหนดบทเพียรจะได้ดีๆนะต้องเพ่งจ่อไอเดียว่ามิจฉาสัมมาอาชีวะวายามะสติอะไรอย่างงฟังให้ดี ตั้งใจฟังให้ดี ตั้งใจฟังให้ดีว่าเอาถ้าเรามีการระลึกถึงสัมมาอาชีวะได้ไม่ระลึกถึงมิจฉาอาชีวะก็ไม่ระลึกถึงได้การระลึกถึงได้นั้นเนี่ยคือสัมมาสติแต่บางทีเราระลึกไม่ได้ระลึกถึงว่าสัมมาอาชีวะเป็นยังไงระลึกไม่ได้ด้านคิดได้แต่แบบเกลียดเขาโกรธเขาต้องพูดให้เขาเจ็บใจดันระลึกได้ถึงแต่เรื่องพวกนั้นก็เป็นมิจฉาสติ มิจฉาทิฏฐิเจ้าค่ะ เป็นมิจฉาสติขึ้นมาเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยคิดว่ามีแน่แต่สัมมาวายามะกับสัมมาสติเนี่ยอาจจะมีกำลังน้อยมิจฉาวายามะมิจฉาสติเนี่ยอาจจะมีกำลังมากก็จะไม่ทำให้ไม่สามารถที่จะคงสัมมาอาชีวะไว้ได้แต่ด้านมีมิจฉาอาชีวะอยู่มากนี่คือเคสที่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะเคสแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ประเด็นที่คือในกรณีที่ว่าความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้พอความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เราแยกแยะให้ถูกแล้วเราก็กำหนดเป็นชนะให้มันถูกด้วยว่าคนส่วนใหญ่มีมิจฉาหรือสัมมาที่เป็นทิฏฐิคิดว่ามีสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยรู้ก็รู้บ้างเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยต้องมี ก็คือตรงนี้เจ้าค่ะตรงนี้โยมจะบอกได้ไหมเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยจะมีใช้คำว่าสามัญ สำนึกสำนึกใช ่รู้ว่าอะไรจะดีหรือไม่ดีอะไรที่จะทำให้กิเลสเราเพิ่มหรือกิเลสเราลดลงแล้วจะทำพอกพูนสิ่งที่จะทำให้เราแบบเป็นโลกุตระหรือว่าน้อยลงโดยมากจะมีสามัญสำนึกอันนี้อยู่ในตัวคนทุกคนเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณประจำตัวของมนุษย์เรานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะมีสติระลึกรู้ไหม มีความเพียรในการที่จะทำได้ไหมอันนี้ก็ด้วยสองอย่าง สำคัญตรงนั้น ในศัพท์อังกฤษเนี่ยที่ว่ามีสามัญสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยเขาใช้คำว่า conscientious คือการรู้ว่าอะไรผิดอะไรไม่ดีอะไรดีเนี่ยรู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยคิดว่ารู้อยู่แต่ทำได้ไหมการกระทำได้ต้องอาศัย2เหตุปัจจัยคือสัมมาวายามะและสัมมาสติ สามอย่างนี้ต้องแวดล้อมเจ้าอะไรก็ตามที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้มีละเป็นองค์นำหน้าแต่ถ้าไม่มีสองอันนี้ไม่มีสัมมาวายามะไม่มีสัมมาสติเป็นตัวขับดันมันก็ไปไม่ได้ เจ้าค ่ะในทางตรงข้ามถ้ามีมิจฉาอาชีวะมีก็ไปมีมิจฉาวายามะมีมิจฉาสติขับดันอะไรมันก็ไปได้มิจฉาอาชีวะก็ไปได้มิจฉาวาจาก็ไปได้ตรงนี้ขอให้มีมิจฉาสติเถอะขอให้มีมิจฉาวายามะเถอะมันไปได้ให้มิจฉาต่างๆ ม ัน ไปทั้งพวงเลย ม ัน ไปทั้งพวง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นประเด็นในที่นี้คือว่าเราเข้าใจความสัมพันธ์ละมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเรารู้แล้วเป็นองค์นำหน้าทีนี้เราจะพัฒนายังไงให้มันดีให้มันเกิดมีขึ้นได้สำหรับคนที่ถ้าฉันมีสัมมาทิฏฐิอยู่แต่ว่ากำลังน้อยรู้อยู่แต่มันยังไม่ลึกอย่างนี้นะไอ้เจ้าส่วนที่เป็นความเพียรกับส่วนที่เป็นสติมีที่มันไม่ดีอยู่มากเราจะปรับยังไงวิธีการที่เราจะปรับแก้ในการที่เราจะดึงให้จิตใจของเราเนี่ยมาระลึกได้อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของปัญญาปัญญา ต้องมีปัญญาถูกไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ปัญญาในการที่จะเห็นโทษของสิ่งที่มันไม่ดีปัญญาในการที่เห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่นี่คืออะไรก็อาชีวะนี่แหละที่มันไม่ดีที่ถ้ามันไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นบาปอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีการที่เราจะเห็นความไม่ดีนั่นแหละคุณต้องมีปัญญาล่ ะ จะมีปัญญาเกิดขึ้นได้คุณก็ต้องมีคนชี้นำบอกว่าอันนี้มันไม่ดีนะเราไม่ควรทำอย่างนี้น ะ เราจะมีคนชี้นำได้เราก็ต้องไปคบกับคนที่เขาดีๆในที่นี้ก็คือว่าต้องมาศึกษาคำสอนเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรก็จะค่อยไปได้ทีนี้ในคำถามของคุณกสศเนี่ยที่บอกว่าส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยเนี่ยคือเราอย่าไปเหมารวมเลยดีกว่าเพราะว่าเวลาเราบอกว่าส่วนใหญ่นี่คือมัน generalize เกินไปแบบเหมารวมเกินไปเราควรจะแยกแยะไปเป็นประเด็นหรือเราก็ไม่ควรจะต้องไปแยกแยะเป็นพรรคด้วยซ้ำควรแยกแยะไปเป็นบุคคลด้วยซ้ำจริงๆเราไม่ควรจะแยกแยะเป็นบุคคลว่าเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาด้วยซ้ำก็ไม่ใช ่ บางทีเขาก็เป็นบางเวลากับบางคนนะบางสถานที่บางทีเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นสนิมอย่างไงคุณตั้งใจสนิมเนี่ยมันไม่ได้เกิดในสถานที่ที่แบบมันแห้งๆได้ดีมันจะเกิดในสถานที่ที่มันชื้นๆทีนี้ถ้าเราเก็บเหล็กไว้ให้มันถูกต้องด้วยตามกรรมวิธีของมันสนิมมันก็เกิดอยู่แต่มันเกิดยากเกิดได้น้ อ ยแต่ถ้าเราเก็บไม่ถูกเอาไปปล่อยไว้ท่ามกลางฝนกลางแดดมีประจุไฟฟ้ามากสนิมมันก็เกิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่างกิเลสในจิตใจของคนเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นนักการเมือง จะเป็นนักการศึกษาจะเป็นคุณครูจะเป็นนักเรียนจะเป็นคนอาชีพอะไรก็ตามเนี่ย เราดูที่กิเลสตรงนี้ว่าพอไอ้ทิฏฐิที่มันจะทำให้กิเลสเกิดหรือทิฏฐิที่ทำให้กิเลสมันลดนี่แล้วมันก็จะเกิดเป็นบางเวลาคนที่ว่ามีกิเลสอยู่ในใจเนี่ยเขาจะไม่เป็นตัวของเขาเองเข้าใจไหมอย่างเวลาที่บางทีไม่มีอำนาจอย่างเงี้ยบางทีกิเลสก็ไม่เกิดก็ไม่มีปัญหาแต่พอมีอำนาจเอ้ยทำไมคนเรามันเปลี่ยนแปลงไป ใช่อันนี้คนจะพูดกันบ่อย ใช่ แบบมีอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตแล้วทำไมทิ้งเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอ่ะ บางคนก็รักษาได้ดีไม่เปลี่ยนแปลงไป คือ เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนแน่นอนคนเราเนี่ยนะมันเปลี่ยนแล้วบางทีมีหน้าที่ตำแหน่งมากขึ้นการจะเข้าพบมันก็ยากขึ้นมันก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ว่าจะทำไงให้จิตใจเนี่ยไม่มีกิเลสหรือมีกิเลสเนี่ยให้มันลดน้อยลงจากตอนที ่ เราไม่มีอำนาจหรือไม่มีเงินไม่มีทองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละคือจุดที่ทำให้คนเราบางทีมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปว่าที่ตัวบุคคลว่าเนี่ยคนนี้ไม่ดีอ้าวก็เมื่อก่อนเขาเป็นคนดีหรือเขาจะเปลี่ยนเป็นคนดีกลับอีกไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ก็เขาก็เป็นคนดีได้ก็เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบางทีคำพูดเราพูดอะไรออกไปเนี่ยเราอย่าไปเหมาในทุกสถานการณ์ในทั้งตัวบุคคลในตลอดเวลาว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดจอดจงลงไปว่ากรณีไหนเมื่อไรอย่างเงี้ยทีนี้ว่าเดี๋ยวนี้แหมพอใครพูดอะไรสักอย่างใดหนึ่งก็อัดเทปเอาไว้หรือลงโซเชียลมีเดียเอาไว้โพสเอาไว้อย่างเงี้ยก็เอาไอ้เนี้ยน่ะมาพูดย้อนหลังว่าไอ้เนี้ยคนเนี้ยตัดสินคนเนี้ยเป็นงี้ตลอดการตลอดเวลา มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อันนี้เราจิตใจเราต้องกว้างขวางโอเคแล้วจิตเราต้องกว้างขวางที่หนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวเราก็ถูกกิเลสกินหัวเองเข้าใจไหม เ พราะไอ้ความที่เราบอกว่าเราไบแอสแล้วเรามีอคติแล้วนั่นน่ะคือกิเลสนั่นน่ะคือกิเลสเราถูกกิเลสกินหัวเองเราก็แบบแบ่งแยกเขาว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้จิตใจเราไม่กว้างขวางพอไม่มีเมตตาพอมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ยัดเยียดความที่เป็นมิจฉาให้คนนั้นคนนี้คนโน้นทั้งที่บางทีบางเวลาเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตามที่เราคิดว่าให้เขาเป็นอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ เพราะเราต้อง แยกพูดอย่างนี้อาจารย์ก็คือเจ้าค่ะกำลังแนะนำว่าสำหรับคนเราเนี่ยก็มีคือไม่ได้ว่า จะถูก การณ์ว่าเขาไม่ดีเจ้าค่ะแบบคือคนเราเนี่ยมีทั้งด้านดีด้านเสียในตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าคะ ใช่ ทุกคนอ่ะเป็นแบบนี้มีทั้งแบบทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีแต่มันอยู่ที่การที่เขาจะทำยังไงทำจิตของเขาควบคุมส่วนที่ไม่ดีเนี่ยให้มันน้อยลง ใช่ กิเลสน้อยลงแล้วก็ทำส่วนดีให้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ในชีวิตประจำวันของคนเราโดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะหน้าการเมืองเท่านั้นเจ้าค่ะแต่ว่าคนทุกคนนั่นแหละในสังคมในโลกนี้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราฟังเรื่องราวอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องดูตามองค์ของมรรคแปดจะมาดูตามองค์ของมรรคแปดว่าเออมรรคแปดเป็นอย่างนี้เรารักษาจิตเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่ว่าในเรื่องของการปกครองในส่วนที่เป็นการเมืองเนี่ยตรงนี้แหละจึงมีความสำคัญว่าอุ้ยยิ่งคนต้องมีอำนาจมากคนที่จะต้องแบบมาช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เนี่ยคุณยิ่งต้องมีธรรมะมากเลยต้องแบบจิตใจสูงจิตใจดีรักษาศีลให้ดีให้ได้การที่เราทำอย่างนี้ได้เนี่ยยิ่งสำคัญแต่เพราะว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากพอจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากจะรักษาทั้งตัวเองด้วยจะต้องรักษาทั้งคนอื่นด้วยเนี่ยยิ่งต้องมีธรรมะยิ่งต้องมีธรรมะในจุดนี้อาจจะพูดเฉพาะเจาะจงลงมาก็คือเรื่องของสติพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่าถ้าจะต้องการรักษาตัวเองและรักษาผู้อื่นเนี่ยก็พึงเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็เป็นการเพื่อรักษาตัวเองเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่รักษาผู้อื่นก็ชื่อเป็นการรักษาตัวเองด้วยเพราะการที่เรามีธรรมะอยู่ในจิตใจโดยเฉพาะยิ่งนักการเมืองเนี่ยยิ่งมีความสำคัญธรรมะในที่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากของเราอ่ะอย่าพูดด่ากันว่ากันแต่ให้พูดคำอะไรที่มันจะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นคำฟูใจอยู่ที่ความคิดของเราความคิดของเราเนี่ย อย่าให้มันไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนทิ่มแทงให้ร้ายกันแต่ให้มีความเมตตากันให้มีความที่หลีกออกจากกามหรือการกระทำทางกายด้วยแต่การกระทำทางกายก็มีการให้ปันกันการให้ทานกันมีการที่เมตตาทางกายอันนี้ก็ทำให้มันดีขึ้นมาได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้เนื่องจากทางคุณกสศท่านผู้ถามมาในวันนี้เนี่ยจะเน้นหรือว่าพูดถึงเรื่องของนักการเมืองดังนั้นโยมขออนุญาตที่จะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงเจ้าค่ะว่าคำว่านักการเมืองเนี่ยเจ้าค่ะในความคิดของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนี่โยมพูดถึงแบบโดยทั่วไปนะเจ้าค่ะพอพูดว่าพอเป็นนักการเมืองไปเล่นการเมืองเนี่ยคนจะมักจะไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีทัศนคติที่ดีอะเจ้าค่ะไม่มีแอตติจูดที่ดีต่อนักการเมืองอันนี้หมายถึงส่วนใหญ่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ว่าอาจจะมีคนคือคนนักการเมืองที่ดีเนี่ยก็มีเยอะแต่บางทีมันไม่เป็นข่าวอะเจ้าค่ะมันก็จะมีข่าวแต่นักการเมืองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอยากจะขอธรรมะจากพระอาจารย์นิดนึงเจ้าค่ะเพราะว่า definition ของนักการเมืองเนี่ยก็คือคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนที่จะมาสละตัวทำงานแทนพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติประชาชนเพื่อค้ำจุนสถาบันหลักของชาติเนี่ยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้นั่นคือโยมคิดว่าในความคิดของโยมเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้จึงจะเป็นนักการเมืองที่ดีแต่ตอนนี้ปัจจุบันมันไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์บอกต้องมีแบบว่าไม่มีสัมมาวาจาคือพูดจาแสดงความคิดเห็นอย่าไปเสียดสีกันอย่าไปว่ากันแต่ตอนนี้ถ้าที่เราเห็นตามหน้าจอที่โดยเฉพาะถ่ายทอดสดมาจากสภานี้มันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ธรรมะนักการเมืองสักนิดหนึ่งอันนี้ไม่ได้เจาะจงว่าใครแต่ว่าโดยทั่วๆไปนักการเมืองที่ดีในความ หมายของทางพุทธศาสนาเราที่จะต้องทรงอยู่ในใจเสมอคืออะไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ คือถ้าจะพูดถึงคำว่านักการเมืองเนี่ยในหัวใจในความหมายของอาตมาเองเนี่ยคุณต้องสามารถที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้บางคนจะคิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ได้มีเงินไม่ได้มีอำนาจแล้วฉันจะทำเพื่อประชาชนไม่ได้เหรอทำได้คำว่าอำนาจและเงินตรงนี้แหละคือกำลังซึ่งในคำที่ว่ากำลังในการที่จะทำเพื่อคนอื่นเนี่ยนะคนที่จะมีกำลังในการที่จะผลักดันจิตใจของเราเนี่ยให้ทำงานเพื่อคนอื่นได้เนี่ยคุณจะต้องแบบมีความดีอยู่ในใจอยู่แล้วในที่เนี้ยถ้าเราจะแบบพูดโดยกว้างๆเลยนะก็คือเอามรรค8นี่แหละเอามาเป็นหลักเกณฑ์ได้เพราะว่าเราทำเอาแค่ว่าคุณตื่นเช้าคุณขายของอาจจะไปขายของชำอยู่ที่ตลาดคุณกวาดถนนคุณขับรถเมย์คุณเป็นเกษตรกรพวกเนี้ยทำไมจะทำเพื่อคนอื่นไม่ได้เข้าใจไหมบุคคลเหล่านี้เราจะบอกว่าพวกนี้เขาไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่คือเขาสามารถเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้อยู่แล้วในความที่เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างดีในการที่รักษาคุณธรรมของเขาให้ดีเอาคนที่อยู่แปลงนาข้างๆคนที่อยู่แผงขายของข้างๆคนที่เพื่อนร่วมถนนเนี่ยเราช่วยกันได้อยู่แล้วโอเคไหมไม่เบียดเบียนกันเมตตากันพวกเนี้ยมันกว้างกว่าเอาไปแน่นอนทีนี้ถ้าเราจะทำได้อยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ได้กับทุกคนด้วยล่ะทีนี้มาในบริบทที่คุณใจยกขึ้นมาเนี่ยคือเฉพาะเจาะจงมาในผู้ที่แบบว่าจะเป็นคำว่านักการเมืองตัวนี้ก็ใช่ไหมกับนักการเมืองซึ่งความหมายของอัตภาพเนี่ยหมายถึงว่ามันกินความกว้างไม่พอกว่านั้นแต่ถ้าเราจะมาพูดถึงบริบทที่คุณจะยกมาว่าเอาพวกที่จะต้องมาเกี่ยวข้องในตัวบทของกฎหมายในตัวบทเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกครองอย่างนี้นะเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของกฎหมายเรื่องของการปกครองเนี่ยสิ่งที่สำคัญอันแรกเลยนะก็คือว่าจะต้องมีความที่มีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ในที่นี้ก็คือความที่แบบพูดคำไหนคำนั้นความที่แบบว่าเชื่อถือได้ความที่มีวาจาเชื่อถือได้ความซื่อสัตย์นี่คือเรื่องของการที่แบบไม่พูดโกหกไม่พูดวาจาที่จะยุยงให้แตกกันคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการไม่โกหกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีสัมมาวาจาอีก3ข้อรวมกันขึ้นมาด้วยเพราะว่าการทำงานด้วยกันเนี่ยนะคือมันเป็นเหมือนเพื่อนกันเพื่อนกันเนี่ยจะรักษากันได้เนี่ยก็ต้องด้วยการที่ไม่กล่าวคำมันเป็นเครื่องให้แตกกันถ้าจะได้พูดคำอันเป็นที่จะให้แตกกันได้แล้วเนี่ยโอ้มันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคำวาจาเนี่ยคำว่าซื่อสัตย์เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับการที่ไม่พูดโกหกเนี่ยก็ต้องมาเกี่ยวเนื่องกับการที่ไม่พูดยุยงให้แตกกันคือเป็นสัมมาวาจาต้องยกขึ้นมาบางคนอาจจะคิดว่าฉันซื่อสัตย์ฉันคิดยังไงฉันก็พูดไปอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกแล้วระวังปากด้วยไม่ถูกต้องอย่าไปพูดที่เราคิดหมดเพราะว่าถ้าเราพูดที่เราคิดหมดแล้วมันกระเทือนใจเขาคำพูดเราเนี่ยมันกลายเป็นไม่ดีเพราะคำพูดที่เป็นคำพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยหรือคำพูดคำหยาบพูดคำหยาบเนี่ยคือพูดแล้วกระเทือนใจคนอื่นเขาถ้าพูดไปแล้วกระเทือนใจเขาเนี่ยคุณไม่ควรพูดต่อให้มันเป็นวาจาจริงก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าพูดโกหกแล้วเพื่อให้เขาดีใจอันนั้นก็ไม่ถูกก็จะไม่เพราะมันก็จะไปผิดข้อมุสาวาทจะพูดยังไงจะให้ไม่เป็นมุสาวาทในขณะเดียวกันก็ไม่ทำร้ายจิตใจเขาอันนี้นะสำคัญคนที่จะมาอยู่ในบริบทของการที่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นมากมายต้องมาอยู่ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยต้องตกลงทำงานร่วมกันเนี่ยวาจานี้สำคัญสื่อสารพูดในการที่ไม่ยุยงให้แตกกันแล้วก็ไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อคำพูดที่แบบโปรย เสียสีด้วยใช่ไหม คะเสียสีนี่คือคำที ่ เสียสีในความหมายของเราเนี่ยหมายถึงคำหยาบพูดแล้วเนี่ยมันทิ่มแทงจิตใจเขาเนี่ยคือคำหยาบแต่คำว่าวาจายุยงให้แตกกันเนี่ยก็คือสัมปปลาวาสขอไปคือวาจาที่จะพูดแล้วเนี่ยให้เขาแตกกันจากฝ่ายนู้นแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นพรรคเป็นพวกนี่พวกฉันนี่พวกเธอคำพูดนี้อย่าได้พูดเลยมันไม่ดี เจ้าค ่ ะ แต่พูดอะไรที่มันจะสมัครสมานสามัคคีกันเอาเป็นนักปกครองเหมือนกันเป็นนักการเมืองเหมือนกันเป็นผู้ที่ต้องใช้กฎหมายเหมือนกันเป็นคนชาวไทยเหมือนกันอะไรที่เหมือนกันเนี่ยพูดกันให้มันดีตรงกันได้ เจ้าค่ะอ ีกประการนึงคือเรื่องของ ไม่ใช่พูดแบ่งแยกอยู่เรื่อยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องแล้วก็ ขนาดเลือกตั้งมาด้วยกันยังบอกคนนี้เป็นประชาธิปไตยอีกข้างนึง เผด็จการอะไรอย่างเงี้ยประเภทนี้ก็คงจะไม่ใช่พูดดีอย่างที่พระอาจารย์กล่าวมาสักครู่นี้คือไม่ซื่อสัตย ์ก็ต้องพูดในลักษณะที่ให้เกิดความสามัคคีกันว่าเป็นคนในชาติเดียวกันเป็นประชาชนของคนไทยเหมือนกันพูดไปในลักษณะนั้นแล้วก็ลักษณะคำพูดที่ไม่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นคำพูดที่มีหลักฐานที่ยั่งยิงไม่ในลักษณะที่ว่าจะแบบพูดน้ำไหลไฟดับแต่ไม่มีเนื้อหาอะไรหรือว่าเนื้อหาอะไรก็ยกมาโดยที ่ เป็นข่าวลือมาอย่างเงี้ยแต่ว่าคนต้องตรวจสอบให้ดีอย่างเงี้ยนะไม่พูดในคำที่จะเป็นลักษณะนั้นบางทีข่าวลือพูดไปแล้วก็แตกกันอีกก็ไม่ควรพูดวาจานี้จึงสำคัญคือคำว่าวาจาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณพูดเก่งคุณพูดแบบว่าโอ้โหฟังแล้วดูดีแต่บางทีฟังแล้วดูดีนั่นน่ะเนื้อหาไม่มีก็ถือว่าเป็นวาจาเพ้อเจ้อหรือฟังแล้วดูดีพอมานึกอีกทีให้มันด่าเรานี่นะอ้าวนั่นก็เป็นวาจาหยาบแต่ฟังแล้วดูดีหรือฟังแล้วดูดีแต่ว่าเฮ้ยที่มันเป็นทำให้เกิดการแบ่งแยกอันนั้นก็เป็นวาจายุยงให้แตกกันก็ไม่ดี เจ้าค่ะ เราต้องมองให้ลึกลงไปถึงเรื่องจะทำอย่างไรให้กิเลสในใจเนี่ยมันระงับลง เจ้าค่ะ เข้าใจไหมอย่าให้กิเลสในใจของเราและของเขาเนี่ยมันฟูขึ้นอันนี้สำคัญคือแทนที่เราจะมาจัดการเรื่องงบประมาณจัดการเรื่องกฎหมายเนี่ยอะไรบางอย่างเช่นว่าถ้านักการเมืองทำดีๆเนี่ยเรามาจัดการเรื่องกิเลสในจิตใจของทั้งตัวเราเองของทั้งประชาชนโดยรว ม จะทำไงให้ว่ากิเลสในใจของคนเนี่ยมันลดลงได้เข้าใจมั้ยคือพยายามจะตามจับพยายามที่จะออกกฎหมายเนี่ยบางทีก็ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยเกรงกลัวต่ออาญาเกรงกลัวต่อกฎหมายเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษเนี่ยเขาก็ไม่ทำความไม่ดีก็ยังได้ใช่ไหมล่ะทีนี้ลึกลงไปเพราะว่าถ้ากฎหมายบางคนมันจิตใจมันแบบมีความพยศมากต่อให้ออกกฎหมายมาไงบางทีก็หาช่องเลี่ยงได้ ค่ะ เราก็ควรจะทำงานในลักษณะที่แบบว่าทั้งเรื่องกฎหมายด้วยทั้งเรื่องอะไรที่มันจะลึกซึ้งลงไปกว่านั้นด้วยตัวเราเองก็ทำเป็นตัวอย่างด้วยทำเป็นตัวอย่างด้วยให้ประชาชนก็ได้ทำเป็นตัวอย่างด้วยดูอย่างในหลวงรัชกาลที่ 9อย่างเงี้ยทำเป็นตัวอย่างที่ดี ค ่ะใช่ยุคคนเราบางทีเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่ก็เอาคนที่ไม่ดีนั่นแหละจะทำไงให้คนดีเนี่ยได้มาปกครองคนที่ไม่ดีให้คนที่ไม่ดีเนี่ยอย่าได้มีอำนาจให้คนที่ดีๆเนี่ยได้มีอำนาจแทนพอมีอำนาจแล้วก็ไม่ได้ใช้อำนาจนั้นมาในทางที่จะไม่ดีรู้จักที่จะรักษาไม่ให้กิเลสเนี่ยมันเฟื่องฟูฟุ้งมากขึ้นอันนี้ก็จะค่อยเป็นไปได ้ใช่ค่ะเรียกว่าพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นสิ่งที่เป็นจริงโยมอาจจะคิดว่าเป็นพูดว่าเป็นอากาลิโกเหมือนคำสอนของพุทธองค์นะเจ้าค่ะก็คือท่านพูดออกมาเนี่ยได้ตรงแล้วก็ได้ถูกมากเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเมืองจะเดินไปได้ด้วยดีเนี่ยก็ด้วยได้คนดีมาปกครองนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ หรือว่ามานำมาบริหารประเทศออกกฎหมายเพราะว่าถ้าได้คนดีมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นความดีเพราะว่าเนื้อของคนที่ทำงานตรงนั้นเนี่ยเป็นเนื้อทองคือดีข้างในอยู่แล้วถึงมันจะราบเป็นเจ้า ป่าเจ้าป่าอีกประการหนึ่งที่อาจารย์ต้องการจะพูดในที่นี้ก็คือว่าในประเทศของเราเนี่ยการปกครองเรื่องกฎหมายนี่ก็ส่วนหนึ่งยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายสมมติว่าบางทีสายนี้สาขานี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแหละโอเคคนให้ความสนใจก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมทีนี้ไม่ใช่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจุดนี้ทั้งหมดก็ใช่ไหมคือบางทีบางคนคิดว่าโอ้ยเรื่องการเมืองทำไมเป็นอย่างนี้เบื่อนายจริงๆชีวิตฉันคงจะไปอะไรไม่ได้แล้วล่ะเพ ะเจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ทำความดีเซ็งกระตายไปตามเขาอย่างเงี้ยเบื่อบาง พวกนั้นพวกนี้อยากไปเลย นี่ไม่ถูกแล้วอันนี้ไม่ถูกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของเราต่อให้ใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยเราก็ยังทำความดีได้นี่รักษาศีลเรายังรักษาศีลได้ไม่ว่าจะรัฐบาลชุดไหนฝ่ายไหนก็ตามเราก็ยังรักษาศีลได้เอาแล้วจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้มาห้ามเราที่จะทำสัมมาวาจาต่อให้เขาห้ามเขาก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอยู่ที่ปากเราจะกุมเราจะพูดอะไรเราก็ยังละมิจฉาวาจาเราก็ยังพูดสัมมาวาจาของเราได ้เจ้าค่ะ แต่ว่าเรายังเมตตาคนอื่นได้เราก็ยังละความตระหนี่ได้ให้ทานได้หรือยังตั้งสติได้ เราจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยต่อให้ไม่ว่าแบบใครจะได้มาเป็นใหญ่หรือว่าใครจะแบบหมดอำนาจไปเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของเรา เจ้าค่ะ ซึ่งปัจจุบันตอนเนี้ยอย่างครอบครัวบางครอบครัวนี่มีปัญหาว่าพ่อกับลูกเห็นคนละพักแล้วก็แบบว่าไม่คุยกันนะคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันทุกทีเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นนี่เพราะว่าเข้าใจไม่ถูกละคลายเคลื่อนไปละคนครอบครัวเดียวกันทำไมจะต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าด้วยเรื่องของคนนอกครอบครัวเอ้าเราก็ยังมีสัมมาวาจากันได้ในครอบครัวกับคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานไม่มีปัญหาเลย เพ ราะฉะนั้นเราอย่ามองมุมแคบเอาเฉพาะเพียงส่วนเรื่องใดด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะมาดอมิเนตจะมาแบบเป็นตัวที่จะนำชีวิตของเราไปทั้งหมดไม่ใช่เราต้องให้มรรคแปดเนี่ยมันนำชีวิตของเราไปทั้งหมด เจ้าค่ะ มานำชีวิตของเราไปทั้งหมดไม่ว่าจะด้านในการงานด้านเกี่ยวกับการเมืองการปกครองฉันสนใจแต่ว่าด้านนั้นบางทีมันอาจจะไปยากเพราะว่าด้วยบางคนอาจจะมีมากไม่มีมากมากน้อยไม่เท่ากันด้านอื่นเราก็ยังมีการใช้ถนนการไปซื้อของทุกด้านเลยถ้าเราใส่มรรคแปดของเราลงไปอันนั้นก็เป็นสัมมาอาชีวะของเราสัมมาอาชีวะของเราแล้วพอเราปฏิบัติตามมรรคแปดได้มีสัมมาอาชีวะมีสัมมาทิฏฐิตามที่เรื่องเงื่อนไขของคุณกสศเนี่ยมันก็จะค่อยแบบขยายไปอินฟลูเอนซ์คนอื่นได้เป็นคนรอบตัวของเรา เริ่มดีที่ตัวเราก่อนถูกไหมอาจารย ์เริ่มดีที่ตัวเรา แล้วรักษาตัวเราให้ดีก็จะขยายไปเหมือนกับความเมตตาความดีก็จะไปหาคนข้างเคียงเหมือนเรารักษาคนอื่นด้วยถูกไหมเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู ่ถูกต้อง ก่อนหน้านี้ ใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็ในเรื่องนี้คือถ้าเราคิดว่าจะต้องให้คนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนเราจะได้เปลี่ยนตามคุณเปลี่ยนเลยคุณเปลี่ยนให้เป็นคนดีนั่นเลยแล้วมันก็ค่อยๆไปตามไปหรืออะไรก็ได้เดียวกันถ้าคนอื่นเขาไม่ดีอย่าไปรับกระแสที่ไม่ดีมานั่นน่ะแล้วก็มาบ่นต่อแล้วก็มาพูดต่อแล้วก็มาทำไม่ดีต่ออันนี้คือเรารับความไม่ดีเราต่อความไม่ดีนั้นแล้วเราทำความดีเนี่ยให้มันสุดลงที่ตัวเราดันไปต่อความไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่รับความไม่ดีนั้นอย่าให้มันเข้ามาในชีวิตของเราได้เข้าใจไหมแล้วเราก็แบบหยุดงั้นจะไม่ต่อเรื่องไม่ดีแต่ฉันทำเรื่องดีๆจะให้มันต่อไปกับคนในครอบครัวกับคนในเพื่อนร่วมงานมันก็ค่อยดีไปได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะคุณใจ เจ้าค่ะ มันไปได้ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะเรื่องการเมืองยิ่งต้องมีธรรมะเอาเรื่องอื่นๆด้วยถ้าสมมติเรื่องนี้มันไม่มีธรรมะแล้วมันไม่เป็นธรรมะที่ประทายไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปใส่ในการปกครองได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปใส่ในอื่นก็ได้ใส่ในอย่างอื่นที่เราต้องดำเนินชีวิตของเราไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ยังไงก็ให้ยึดถือแบบตรงนี้อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้แนะนำมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขอเสริมถามความเห็นพระอาจารย์อีกนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเราในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราเสพสื่อมากคือแบบดูข่าวนู้นนี้นั้นสนใจแต่เรื่องที่นักการเมืองจะทะเลาะกันแก่งแย่งพูดให้ร้ายป้ายสีกันว่ากันไปมาเนี่ยจิตเราก็จะวุ่นวายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จนกระทั่งหลายคนบอกว่าไม่อยากดูข่าวเลยอ่ะแบบมันมีแต่เรื่องร้ายเพราะว่าอะไรเพราะมันเหมือนกับคำที่พุทธองค์พูดว่าถ้าเราจิตเราเนี่ยเพ่งพินิจคิดไปทางไหนเนี่ยจิตมันก็จะน้อมไปทางนั้นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องคือถ้าเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นและท่านก็อธิบายว่าถ้าเราตรีตรึกไปในเรื่องที่ทำให้เกิดความเบียดเบียนขุ่นข้องหมองใจมากจิตเราก็จะน้อมไปในทางนั้นก็จะแบบคิดเรื่องที่จิตเราก็จะขุ่นข้องหมองใจไปด้วยเอง ก็จะแบ บคือเหมือนกับว่าคนดีเนี่ยนะถ้าไปอยู่ในกลุ่มคนไม่ดีอ่ะคุณก็ฟังเขาพูดเรื่องอะไรเขาคิดแบบไหนบางทีคนนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นคนไม่ดีได้ในทางตรงข้ามคนดีๆคนไม่ดีเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มคนดีเด็กเรียนไม่เก่งมาอยู่ในกลุ่มเหมือนก็เด็กเรียนเก่งเขาอ่านแบบนี้เขาคิดแบบนี้เขาพูดแบบนี ้ คนนั้นมันก็เก่งขึ้นมาได้ดีขึ้นมาได ้ มันก็เป็นลักษณะทั้งสองทางเลยทั้งสองทาง จากนั้นพี่น้องเราทุกคนหรือว่าพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยถ้าอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้นะเจ้าคะหมายถึงว่าทำให้ประเทศชาติเนี่ยก้าวหน้ารุ่งเรืองเจริญมั่นคงสืบไปเนี่ยก็ ็คิดว่าน่าจะช่วยกันรักษาตนให้มีธรรมะอยู่ในใจกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมคิดว่าอยากจะขอสุดท้ายนี้ให้พระอาจารย์ได้ฝากธรรมะให้นักการเมืองทั้งหลายสักนิดนึงเถอะเผื่อว่าจะมีนักการเมืองท่านได้ชมได้ฟังรายการของเราก็อาจจะทำให้ท่านฉุกคิดขึ้นมาได้นะเจ้าค่ะอันนี้หมายถึงคนที่อาจจะยังไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาหรืออะไรก็แล้วแต่สัมมาอาชีวะด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คุณใจคืออย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไล่มาตั้งแต่เรื่องที่ท่านแสดงไว้ธรรมจักรกับพระพุทธสูตรอริยสัจสี่หรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างให้มีเมตตากันอย่างเงี้ยคือจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าบอกว่าคนไม่ทำตามคือคำสอนที่ไม่มีประโยชน์ถ้าสมมติว่าเราไม่ทำตามสมมติพูดไปเปล่าแล้วก็เข้าหูหนึ่งตะลุหนึ่งมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเห็นไหมเรามาจัดรายการเนี่ยไม่มีประโยชน์นะคุณเดินใจถ้าสมมติว่าไม่มีคนฟังหรือต่อให้มีคนฟังแล้วเขาก็ไม่เห็นประโยชน์ก็จะปะคำพูดนั้นคำบอกนั้นจะไม่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีเห็นไหมธรรมะเนี่ยมันดีของมันอยู่แล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งเปลี่ยนชนะยิ่งถ้าคนเอาไปทำนี่ยิ่งดีมากประโยชน์ยิ่งเกิดมากคำถามในที่นี้คือว่าทำยังไงทำไมเขาถึงจะฟังได้เพราะว่าคำพูดเนี่ยบางทีอย่างเราสื่อสารกันเนี่ยจะให้คำพูดเนี่ยเข้าถึงจิตใจเขาแล้วก็รู้สึกโอ้โหนี่ไม่ใช่ว่าคำนี้ฉันไม่ได้จะได้ฟังครั้งแรกนะแต่ว่าเคยฟังมาก่อนแต่ว่าแม้ครั้งนี้รู้สึกมันเข้าถึงใจดีทำไมบางครั้งบางคราวมันไม่เหมือนกันนั่นก็เพราะว่ามีศรัทธาไม่เท่ากันมีศรัทธาม ีความมั่นใจบางคนที่เขามีความมั่นใจในเรื่องนี้พอคนพูดนิดหน่อยเขาก็เข้าใจได้มีความมั่นใจในคนนี้มีความศรัทธาในคนนี้คนนั้นพูดนิดเดียวเก็ตละเข้าใจแทงตลอดว่าต้องทำงี้เพราะว่านี้ต้องมีเรื่องศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นเนี่ยคุณใจศรัทธาเนี่ยสำคัญถ้าเรามีความมั่นใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้สามารถนำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองได้โอ้ยได้แน่นอนเป็นดีแน่นอนเพราะศรัทธาเนี่ยจึงสำคัญว่าเราต้องมีศรัทธาตรงนี้ก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ก่อนพอมีศรัทธาปุ๊บเขาก็จะมีการทำจริงแน่ๆจริงให้เกิดขึ้นได้สามารถที่จะระลึกถึงสิ่งที่ดีแล้วก็ละสิ่งที่ไม่ดีนั่นน่ะได้จะทำให้ศรัทธาเกิดขึ้นได้คุณใจก็ต้องอาศัยความที่ว่าหาสิ่งที่มันแบบโอ้ยไม่ดีหาโทษอะไรต่างๆแล้วคือเห็นทุกข์มากเพราะว่าทุกข์เนี่ยเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาถ้าเราเจอปัญหามากถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะบางทีเราก็จะเห็นอะไรที่บางทีเราก็มองไม่เห็นคิดว่าต้องเอาเรื่องของศาสนามาช่วยเรื่องคำสอนมาช่วยเพราะว่าปัญหามันมีมากเหลือเกินอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยคุณใจถ้าสมมติว่าเราจะฝากสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเขาจะทำการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราคิดว่าเรื่องความสามัคคีกันความเห็นอกเห็นใจกันความมีเมตตากันเนี่ยสำคัญพอเราเห็นอกเห็นใจกันสามัคคีกันมีเมตตาซึ่งกันและกันมันก็จะค่อยเห็นทางออกไปได้ว่าแต่ถ้าเราจะควรทำสิ่งนี้เราก็ควรจะทำอีกสิ่งหนึ่งแทนอย่างเงี้ยนะก็ให้มีความสามัคคีกันเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากันไปอย่างน้อยก็เป็นคนในชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะลงเรือลำเดียวกันก็ไปทางไหนก็ต้องไปทางเดียวกันถึงจะไปได ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่ก็คิดว่าช่วยกันแจวช่วยกันพายนำประเทศไทยไปด้วยกันถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะและถ้าหากว่าใครไม่อยากจะแจวจะพายก็อย่าแบบว่าราน้ำก็คืออย่ามาขวางว่าอย่างนั้นเถอะโยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะอันนั้นคือการสิ่งที่จะน่าจะเป็นทัศนคติหรือความคิดของบรรดานักการเมืองรวมทั้งท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่ายรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยเราด้วยอ่ะที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองได้มั่งคั่งร่ำรวยกันต่อไปเรียกว่าเจริญจนถึงอย่างที่ประเทศข้างเคียงเขาได้ให้เกียรติประเทศไทยในขณะนี้คือประเทศไทยกำลังทำหน้าที่เป็นประธานของสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกกันว่าอาเซียนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างน้อยประเทศไทยตอนนี้เป็นเจ้าภาพเราเป็นประธานเนี่ยก็รักษาชื่อเสียงของประเทศชาติและก็ประชาชนไว้ให้มากที่สุดคนอื่นเขาเห็นเขาก็จะได้ศรัทธาประเทศเราอันนี้โยมขออนุญาตฝากแบบนี้พระอาจารย์คิดว่าคงจะไม่ว่าโยมนะเจ้าค่ะที่จะสรุปกันในวันนี้ที่จะฝากท้ายเสริมความเห็นของพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ก็อย่างที่ว่าไปว่าต้องเน้นว่าไม่ใช่ทางการเมืองอย่างเดียวก็จะหมายชีวิตของเรามีหลายด้านเพราะฉะนั้นด้านที่เราทำได้เราทำเลยโอเคนะคือให้มีมรรคแปดพูดดีคิดดีทำดีมีเมตตากันอันนี้เราก็ไปได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะตาด้วยเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะเวลาที่เรานำเสนอแล้วก็สักการะกันมาในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วค่ะก็คิดว่าการเสนอรายการของเราในวันนี้โดยได้เป็นการตอบปัญหาแง่คิดที่ทางคุณกสศได้เขียนถามเข้ามาในรายการนั้นและท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะให้ธรรมะให้แง่คิดและก็เป็นการตอบปัญหาให้แก่คุณกสศท่านผู้ถามคงจะได้ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่รับฟังหรือรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ได้แง่คิดที่ดีๆที่จะทำให้เรานั้นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติช่วยกันทำให้ประเทศชาติไทยของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปกันทุกท่านทุกคนแล้วนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไถ่โศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายศกเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในช่วงของธรรมสักการะเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ